Wprowadzają jakieś prace profilaktyczne, jakie dokładnie nikt nie wie. Jestem przeciwko odłączeniom, mówi mieszkanka białoruskiej stolicy. Jedni ludzie pozbawiani ciepłej wody idą kąpać się do znajomych w innych częściach miasta, gdzie gorąco woda jest. Inni grzeją wodę w dużych garnkach lub instalują bojlery. Jeszcze inni idą kąpać się do łaźni. Każdy mieszkaniec może dowiedzieć się, kiedy zostanie pozbawiony ciepłej wody, wchodząc na stronę internetową władz stolicy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To wszystko teraz w Trójce. Czas na sport. W studiu Monika Sułkowska. Anita Włodarczyk uzyskała najlepszy tegoroczny wynik na świecie w rzucie młotem. Podczas drugiego festiwalu rzutów w Cetniewie osiągnęła 78 metrów i 17 centymetrów. To o 17 centymetrów dalej niż najlepszy w tym sezonie rezultat Niemki Betty Heidler. Drugie miejsce zajęła Joanna Fiodorow. To jakby w siatkówkę plażową grać na śniegu. Skoki narciarskie latem mają jednak wierne grono kibiców, a ci w liczbie kilku tysięcy zameldowali się w ten weekend w Wiśle na zawodach letniej Grand Prix. W dzisiejszym konkursie indywidualnym dobrze wypadł Piotr Żyła, był drugi. Te skoki nie były perfekcyjne, ale były dobre i w zasadzie z nich jestem zadowolony. Każdy, można tak powiedzieć, był inny trochę. Zwyciężył Słoweniec Peter Prewca, trzecie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger. Kamil Stoch nie zakwalifikował się do drugiej serii. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie dziś dwa mecze. W zakończonym Pogoń Szczecin pokonała Śląsk Wrocław 4-1. Od 20:30 Krakowia gra z Legią Warszawa. Na tę chwilę w Krakowie mamy remis 1-1. Bayern Monachium rozgrywa natomiast sparing z Borussią Mönchengladbach w Telekom Cup. W pierwszym składzie Bawarczyków wyszedł Robert Lewandowski i już strzelił gola. W tym meczu Bayern prowadzi 1-0. Z kolei w Tour de France za nami etap ostatni, będący jednak ostatnim, który mógł zmienić czołówkę klasyfikacji generalnej. I ją zmienił. Co prawda liderem wyścigu po dzisiejszej jeździe indywidualnej na czas nadal jest Włoch Vincenzo Nibali. Na miejsce drugie awansował za to Jean-Christo Perot, spychając na pozycję trzecią innego Francuza Thibaut Pinot. Etap wygrał Niemiec Tony Martin, najlepszy z Polaków Maciej Bodnar był 14, Michał Kwiatkowski dopiero 53, a Rafał Majka 58. To były dramatyczne kwalifikacje. Dramatyczne dla Lewisa Hamiltona, bo jego bolid stanął w płomieniach. Anglikowi nic się nie stało, ale do jutrzejszej Grand Prix Węgier Formuły 1 wystartuje z ostatniej pozycji. Pole position wywalczył Nico Rosberg, drugi czas uzyskał Sebastian Vettel, a trzeci Valtteri Bottas. Dwóch Polaków na pierwszych miejscach w Mistrzostwach Świata? To nie zdarza się często, a zdarzyło się w Dziwnowie. Tam zakończyły się żeglarskie Mistrzostwa Świata w klasie Laser Radia. Wygrał Jonasz Stelmaszek, a drugi był Marcin Rudawski. Druga była też Natalia Leśniak w Mistrzostwach Europy w łucznictwie. To przy okazji największy sukces polskiego łucznictwa w startach indywidualnych w historii. Nasi koszykarze natomiast po raz drugi przegrali w turnieju towarzyskim w Skopie. Dziś ulegli Czarnogórze 71-92. Wczoraj przegrali z Macedonią. Polacy przygotowują się do sierpniowych eliminacji Mistrzostw Europy. W nocy przelotny deszcz w Wielkopolsce, Małopolsce, na ziemi chełmińskiej i koszalińskiej. Burze wrócą jutro wraz z upałami, zagrzmi w Wielkopolsce i Wódzkiem. Znów będzie upalnie od 27 stopni w Gdańsku do 31 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Niedzielne trójkowo-filmowo, także w przyszłym tygodniu. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi Państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Burning thing that it makes the fire ring.

Piosenka dla Zuli, nasza ikona, to jedna z tych piosenek, które mają to do siebie, że w liście osobistej od czasu do czasu nie tylko powinny, ale muszą się wręcz pojawić. Anna twierdzi, że przeceniamy jej wiedzę, a także węch, ależ nic podobnego. Natomiast Wojtek przypomina, że imię Anna to jest chyba ulubione imię polskich tekściarzy muzyki popularnej, bo według niego najczęściej występuje. Podaje rzeczywiście bardzo dużo przykładów. Nie liczyłem, nie wiem, ale pewnie coś w tym jest. Alabama Shakes. Akcja wywołała reakcję, odezwali się fani grupy The Who i to dość licznie. Jeden nawet z Amsterdamu ma w samochodzie w odtwarzaczu kasetę Best of The Who. Thank you. Drodzy fani The Who, jest nas znacznie więcej niż przypuszczałem, ale w dalszym ciągu nie mogę się oprzeć wrażeniu, że mogłoby być nas znacznie więcej. No i jeżeli to nie był Hammond, to moje uszy się absolutnie nie znają. Teraz coś, co przyznaję, 2 lata temu troszkę mi uciekło. Field Music. W międzyczasie jury naszego dzisiejszego konkursu o karnet na festiwal podjęło decyzję. Rezultat za 4 minuty. To jeszcze jedna zguba. Nazywa się Go-Kart Mozart. The language I use, it expresses my views. But there are times when I can't find the words to say. It's at moments like these I'd say Cambridge and plead to a shelf that's full of useless dictionaries. I don't mind where you go, as long as you come home tonight. I don't care who you're with, as long as you come home tonight. I expect that I'll lose. Love's effects like a bruise. It hits you hard and then it leaves its mark. It's at moments like these I get down on my knees. I can't summon up the strength to even leave. So I don't mind where you go, as long as you come home tonight. Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy dzisiaj tylko jedno, choć dwuosobowe zaproszenie na OFF. Wybór był szalenie trudny. Ostatecznie uznaliśmy, że zwycięzcą dzisiejszego konkursu jest Mateusz z Poznania za zestaw Boningen i Da-Da-Da formacji Nieżywych Schabów. The Jesus and Mary Chain mają zaśpiewać Jezu, jak się cieszę. Neutral Milk Hotel, Korowa Milky Bar, Same Suki, I'm a Bitch in a Lover i zespół LAS, czyli LAS Under Pressure. I jeszcze jest kaseciarz, który dać się ma namówić na Let's Dance. Prosiliśmy o 3, było 6. To chyba dlatego, że mętnie tłumaczymy. Mateusz, widzimy się na OFF-ie. Gratulacje. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank. Mecenas OFF Festival Katowice 2014. We'll be right back. W takiej formie jest obecnie, bo to utwór z jego nowej płyty, 55-letni Bob Mould, podpora kiedyś Husker D i grupy Sugar. Artur, daj się namówić i zaproś go. W tym roku pewnie już za późno, ale za rok z całą pewnością nie. Daj się namówić tak, jak dałeś kiedyś na zespół Fucked Up. Irek, który napisał do nas ze Szwecji w sprawie The Who, napisał też, że dziękuję za I Ching Wyciągnąłem z szafki analog, a tam na dole z lewej strony młody pan Wojtek Waglewski. W lutym 1984 roku czekałem na mrozie pod Sawitorem we Wrocławiu i gdy doszedłem do Lady, to płyty jeszcze były. I to jest właśnie ta płyta. A to jest Nowa Laru raz jeszcze. Kiedy słyszę, jak śpiewa 75-letnia Wanda Jackson, to myślę sobie, że rzeczywiście warto się raczej bawić muzyką, niż cały czas zbawiać świat. All my pain, breath. To był najfajniejszy muzyczny prezent, jaki dostałem tego lata. Ta piosenka i następna dla wielkiej nieobecnej Anny. Kuba Jarosz, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. To była Lista Osobista. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 lipca, mija 22. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Hamas łamie rozejm w Strefie Gazy i rozpoczyna ostrzał rakietowy Izraela. Stany Zjednoczone ewakuowały personel ambasady w stolicy Libii, Trypolisie. Mali polscy piłkarze zagrają o finał Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka. Nie udało się utrzymać rozejmu w Strefie Gazy. Hamas po zmroku wznowił ostrzał Izraela. Przedstawiciele zbrojnego ramienia palestyńskiej organizacji oświadczyli, że rakiety skierowali na Tel Awiw i na południe Izraela. Wcześniej Izrael zgodził się na przedłużenie rozejmu, by dostarczyć pomoc humanitarną potrzebującym. Zawieszenie broni miało obowiązywać do 23 polskiego czasu. Jak informuje z Jerozolimy specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, jednak zaraz po tej decyzji w kierunku Izraela poleciały 4 rakiety wystrzelone przez Hamas. W prowadzonej od 19 dni izraelskiej ofensywie zginęło już ponad 1000 Palestyńczyków. Konflikt kosztował także życie 40 izraelskich żołnierzy. ONZ szacuje, że swoje domy opuściło już 230 tysięcy mieszkańców Gazy. Amerykanie ewakuowali personel ambasady USA w Libii. Powodem jest bardzo napięta sytuacja w Trypolisie i uliczne starcia. Około 150 pracowników, w tym 80 Marines, zostało przeniesionych poza granice Libii. Część z nich trafi do innych amerykańskich placówek dyplomatycznych znajdujących się w tej części świata. Pozostali czasowo przeniesieni zostaną do Waszyngtonu. Ambasada w Trypolisie powróci do normalnych zajęć zaraz po tym, jak uspokoi się sytuacja. Na ulicach tej metropolii regularnie dochodzi do starć ludności z libijską milicją w sąsiedztwie amerykańskiej ambasady. Decyzję o ewakuacji podjął Departament Stanu, a zatwierdził ją prezydent Barack Obama. Wszystko odbyło się przez współpracę współpracy z tunezyjskimi władzami. Na początku tego miesiąca tak samo postąpili przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych. Swoich pracowników z Libii ewakuowały również międzynarodowe koncerny. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Bycie policjantem to niełatwe zadanie i duża odpowiedzialność, podkreślają ją zgodnie premier i szef MSW. Donald Tusk i Bartłomiej Sienkiewicz wzięli udział w obchodach 95. rocznicy powstania polskiej policji. Premier Donald Tusk w przemówieniu na Placu Piłsudskiego w Warszawie dziękował policjantom za ich służbę. Szef rządu podkreślił również, że atak na jednego policjanta jest atakiem na państwo polskie. Każdy, kto obraża policjantkę czy policjanta na służbie, obraża majestat Rzeczpospolitej. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz mówił do policjantów, którzy złożyli ślubowanie, że to chwila przyjęcia na siebie szczególnego zobowiązania do odpowiedzialności za innych. Ich bezpieczeństwo, za nienaruszalność ich majątku, ale także za kolegów i podwładnych, za całą formację. Z kolei komendant główny policji Marek Działoszyński zapewniał, że w sytuacjach podobnych do tych jak ta w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie krytykowano funkcjonariuszy za postrzelenie niszczącego samochody człowieka, policjant może liczyć na sprawiedliwy osąd i wsparcie. Bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, bezpieczeństwo obywateli są w naszych działaniach wartością najważniejszą. Święto Policji zakończy się w niedzielę mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie i piknikiem na Agrykoli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie dzieciaki zagrają o finał. Wyszły z grupy i będą walczyć o Mistrzostwo Świata Dzieci z Domów Dziecka. Przez całą sobotę 300 młodych piłkarzy z 24 państw walczyło na stadionie warszawskiej Legii. Swoje grupy wygrali także mali Holendrzy, Rosjanie i Wietnamczycy. Brawo Maciek, czas! Moim zdaniem poważnym rywalem dla nas, z tego co widziałem na boisku, to będzie Litwa i obecnie no, też Francja. Na razie idzie w porządku, na razie spokojnie. Piotrek jest! Nasze mistrzostwa organizujemy już od 5 lat. Zaczynaliśmy jako mała inicjatywa w Polsce i zauważyliśmy, że turniej, który organizujemy, sprawia z jednej strony dzieciakom duże radości, z drugiej strony świetnie ich motywuje do pracy nad sobą. Polska! Polska! No przyjeżdżają tutaj ważni goście, tak jak pan Strejlał. Dzisiaj byłem na wywiadzie z Krzynówkiem. Zawsze mogą coś tam pomóc, wesprzeć w jakiejś tam potrzebie, gdzieś tam wyjść wyżej. Jutro ostateczna rozgrywka o 14:00, mecz o 3. miejsce, a potem finał. A imprezę zakończy mecz gwiazd. Polska, reszta świata. Zagrają m.in. Bertolt, Valbuena, Dziekanowski, Krzynówek i Gilewicz. To był serwis Trójki. Jutro na zmianę słońce i chmury, a po południu niemal w całym kraju deszcz.